Ra'd Suresi Necm 587 Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen şey haktır, gerçektir. Lakin insanların çoğu inanmıyorlar. Allah, gökleri gördüğünüz şekilde direkler olmadan yükselten, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, güneşe ve aya boyun eğdiren, varlıkların yararlanacağı özelliklerde yaratan zattır. Hepsi adı konmuş bir süre sonuna akıp gidiyor. O işi yönetir. Rabbinize kavuşacağınız güne kani olursunuz diye ayetleri ayrıntılı olarak açıklar. Ve o, arzı uzatan, orada sabit dağlar ve ırmaklar oluşturandır. Ve o, orada bütün meyvelerden iki eş yaptı. O, geceyi gündüzün üzerine örtüyor. Şüphesiz bunda iyiden iyiye düşünen bir toplum için alametler, göstergeler vardır. Ve o, yeryüzünde bir tek su ile sulanan birbirine komşu kıtalar, üzümlerden bahçeler, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar oluşturandır. Ve biz meyvelerinde, kokularında, tatlarında onların bazısını bazısı üzerine fazlalıklı kılıyoruz. Şüphesiz aklını kullanan bir toplum için bunda bir takım alametler, göstergeler vardır. Necm 588 Ve eğer sen şaşıyorsan, asıl şaşırtıcı olan onların ''Biz toprak olunca mı, biz gerçekten yeni bir oluşturuluşta mıyız?'' sözleridir. İşte bunlar Rablerine inanmamış kimselerdir. Ve işte bunlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Ve işte bunlar ateşin yaranıdırlar. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. Ve onlar senden iyilikten önce kötülüğü çabuklaştırmanı isterler. Halbuki onlardan önce onlara iz bırakan cezalar gelip geçmiştir. Ve gerçekten senin Rabbin yanlış işlerine karşılık insanlar için cidden bağışlama sahibidir. Ve kesinlikle senin Rabbin azabı, kovuşturması cidden çok çetin olandır. Ve küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, inanmayan şu kimseler, Rabbinden ona bir alamet, gösterge indirilmeli değil miydi diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın ve her toplum için bir yol gösteren vardır. Necm 589 Allah her dişinin neyi taşıdığını ve rahimler neyi eksiltir ve neyi arttırır bilir. Ve her şey onun katında bir ölçü iledir. Allah görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği ve açıkta olanı bilendir. Pek büyüktür, yüceler yücesidir. Sizden sözü gizleyen kimse ve onu açığa vuran kimse, gece gizlenenle gündüz açığa çıkan kimse eşittir. Her kişi için iki elinin arasından ve arkasından Allah'ın işinden olarak onu gözetip koruyan izleyiciler vardır. Gerçekte bir halk kendi benliklerinde olanı değiştirmedikçe Allah hiçbir şeyi değiştirmez. Ve Allah bir topluluğa kötülük istedi mi artık onun geri çevrilmesi söz konusu değildir. Onlar için onun aslarından bir yardım eden, koruyan, yol gösteren bir yakın da yoktur. O size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren, ve o yağmur yüklü bulutları ortaya çıkarandır. Gök gürültüsü onun övgüsüyle birlikte, doğal güçler de onun korkusundan dolayı onu noksan sıfatlardan arındırırlar. Ve o yıldırımlar gönderir de onunla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele edip duruyorlar. Oysa Allah çarpması pek çetin olandır. Gerçeğin daveti yalnızca O'nadır. Ortak koşanların, O'nun aslarından yalvarıp durdukları kimseler, onlar kendilerine hiçbir şeyle cevap veremezler. Onlar ancak ağzına gelmemesine rağmen ağzına su gelsin diye iki avucunu açan gibidir. Ve kâfirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin duası sadece bir sapıklık içindedir. Ve yerde ve göklerde olan kimseler ve gölgeleri ister istemez her zaman yalnızca Allah'a boyun eğip teslimiyet gösterirler. Necm 590. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. De ki, Allah'ın aslarından o kendi kendilerine yarar sağlamaya ve zarar vermeye gücü olmayanları yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar mı ediniyorsunuz? De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Ya da Allah'a onun gibi oluşturan bir takım ortaklar buldular da bu oluşturma kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyin oluşturucusudur ve o birdir, her şeye üstün ve kahredicidir. Allah gökten bir su indirdi de vadiler kendi ölçüsünde sel olup aktılar. Sonra da sel suyun yüzüne çıkan bir köpük yüklendi. Bir ziynet eşyası veya bir yarar sağlamak için ateşte erittiklerinin üzerinde de benzeri bir köpük vardır. Allah hak ve batılı böyle örnekler. Sonra köpük atılır gider. İnsanlara yararı olansa yerde kalır. İşte Allah örnekleri böyle verir. Rablerine uyanlar için en güzel vardır. Ona uymayanlar ise yeryüzünde bulunan ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir misli daha kendilerinin olsa onu kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte onlar hesabın kötüsü kendileri için olanlardır. Varacakları yerde cehennemdir. Orası da ne fena yataktır. Peki şüphesiz Rabbinden sana indirilenin gerçekte olduğunu bilen kimse, kör olan kimse gibi midir? Şüphesiz ancak kavrama yetenekleri olan kişiler, Allah'a verdiği sözleri yerine getiren ve antlaşmayı bozmayan, Allah'ın birleştirilmesini istediği şeyi, iman ve ameli birleştiren, Rablerine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan ve hesabın kötülüğünden korkan kişiler, Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabretmiş, salatı ikame etmiş, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturmuş, ayakta tutmuş, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah yolunda harcamış ve çirkinlikleri güzelliklerle ortadan kaldıran kişiler öğüt alıp düşünürler. İşte onlar bu yurdun akıbeti adn cennetleri kendilerinin olanlardır. Onlar atalarından, eşlerinden ve soylarından salih olanlar adn cennetlerine gireceklerdir. Görevli güçler haberci ayetlerde her kapıdan yanlarına girerler. Sabretmiş olduğunuz şeylere karşılık size selam olsun. Bu yurdun sonu ne güzeldir. Allah'a yeminle kesin söz verdikten sonra bozan ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri iman ve ameli kesen, birbirinden ayıran ve yeryüzünde kargaşa çıkaran kimseler, işte onlar dışlanma kendileri için olanlardır. Yurdun kötüsü de onlar içindir. Ve Allah dilediği kimseye rızkı genişletir de, ölçülendirir de. Onlar ise basit dünya hayatıyla ferahladılar. Oysa basit dünya hayatı ahirette sadece bir kazanımdır. Yine o kâfirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimseler, ona Rabbinden bir alamet, gösterge indirilmeli değil miydi? Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü, yerin parçalandığı veya ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı diyorlar. De ki, şüphesiz Allah dilediğini şaşırtır ve gönülden bağlanan kimseleri inanan ve kalpleri Allah'a anmakla zihnindeki tüm soru işaretlerini gidererek rahata kavuşmuş kişileri kendisine kılavuzlar. Gözünüzü açın. Kalpler yalnız ve yalnız Allah'ı anmakla, zihnindeki tüm soru işaretlerini gidermekle rahata kavuşur. İman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimseler, tuğba, güzellikler, müjdeler ve güzel dönüş yeri sadece onlar içindir. Aslında emrin tümü Allah'ındır. İman edenler hala anlamadılar mı ki eğer Allah dilemiş olsaydı kesinlikle insanların tümüne kılavuzluk ederdi? İnkar eden kimseler Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları dolayısıyla ya başlarına çetin bir bela çatacak veya yurtlarının yakınına inecek. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez, miadını şaşırmaz. Necm 591. İşte böyle. Seni onlar Rahman'a, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a inanmazlarken, sana vahyettiklerimizi onlara okuyasın diye, kendilerinden önce nice önderli toplumlar gelip geçmiş olan bir önderli toplum içinde elçi yaptık. De ki, Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah benim Rabbimdir. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Ben yalnızca ona işin sonucunu havale ettim, dönüşüm de yalnızca onadır. Andolsun ki senden önceki elçilerle de alay edildi. Ve ben kafirlere, benim ilahlığımı ve Rabbimi bilerek reddeden, inanmayan kişilere süre verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Haydın bakalım, benim azabım nasılmış? Andolsun ki biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve nesil, oğlan, kız çocuklar verdik. Hiçbir peygamber için Allah'ın izni, bilgisi olmadan herhangi bir alamet, gösterge getirmek de yoktur. Her süre sonu için bir yazı vardır. Allah dilediğini imha eder, dilediğini de yerinde bırakır. Kitabın anası, bilginin kaynağı da yalnızca onun katındadır. Necm 592. Peki, o kazandığı şeylerle birlikte her bir kişinin üzerinde dikilen, görüp gözeten kimdir? Onlar ise Allah'a ortaklar edindiler. De ki, onları isimlendirin. Yoksa siz ona yeryüzünde bilmediği bir şey mi ya da sözden açık olanı mı haber vereceksiniz? Aslında kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kişilere planları güzel gösterildi de yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için yol gösteren kimse yoktur. Onlar için şu basit dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabıysa kesinlikle daha ezicidir. Onları Allah'tan koruyacak biri de yoktur. Necm 593. Allah'ın koruması altına girmiş kişilere söz verilen cennetin örneği şöyledir. Onun altından ırmaklar akar. Nasiplikleri, meyveleri, renkleri, tatları ve gölgeleri süreklidir. İşte bu, Allah'ın koruması altına girmiş kişilerin akıbetidir. Kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin akıbeti de ateştir. Necm 594. Ve kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilenle sevinirler. Karşıt grup oluşturanlardan, onların bir kısmını tanınmaz hale getiren kişiler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve ona ortak kabul etmemekle emrolundum. Ben yalnızca ona davet ediyorum. Dönüşüm de yalnız onadır. Ve biz böylece Kur'an'ı Arapça mükemmel bir yasa olarak indirdik. Ve eğer sana gelen bilgiden sonra onların boş, iğreti arzularına uyarsan, Allah'tan sana bir yardımcı, yol gösterici, yakın ve bir koruyucu yoktur. Ve onlara vaat ettiğimizin bir bölümünü sana göstersek, yahut sana geçmişte yaptıklarını ve yapman gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırsak, şüphesiz yine de sana düşen sadece tebliğ etmektir. Bize düşen de hesap görmektir. Necm 595. Ve onlar şüphesiz bizim yeryüzüne geldiğimizi, onu etrafından noksanlaştırdığımızı görmediler mi? Allah hükmeder. Onun hükmünü engelleyecek hiçbir kimse yoktur ve o hesabı çok hızlı görendir. Onlardan önceki kimseler de hileler yapmışlardı. Fakat bütün hileleri bozup cezalandırmak Allah'a aittir. O, her kişinin ne kazandığını bilir. Bu yurdun akıbetinin kim için olduğunu, kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler de yakında bilecekler. Ve küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kişiler, sen elçi değilsin diyorlar. De ki, benimle sizin aranızda en iyi tanık olarak Allah ve yanında kitabın bilgisi bulunan kişi yeter. Rahman Suresi, Necm 596. Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah, Kur'an'ı öğrenip öğretmeyi öğretti. İnsanı oluşturdu. Ona hayır ve şerri, iyiyi kötüyü ayırmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesap ile akıp gitmektedir. Gövdesiz bitkiler ve ağaçlar da boyun eğip teslimiyet göstermektedirler. Ve semayı da oluşturdu. Onu yükseltti ve terazide, ölçüde, dengede taşkınlık etmeyesiniz diye teraziyi, ölçüyü, dengeyi koydu. Ölçüyü hakkaniyetle dikin, ayakta tutun, teraziye, ölçüye, dengeye zarar vermeyin. Necm 597. Ey cin ve ins toplulukları! Eğer göklerin ve yerin kenarlarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşın. Ancak üstün bir güç olmadan aşamazsınız. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Ey iki grup! Yakında sizin hesabınıza bakacağız. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İkinizin de üzerine ateşten alev ve duman gönderilir de siz yardımlanamazsınız. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Ve kendisinde meyveler ve salkımlı hurma ağaçları, yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler olan yeryüzünü oluşturdu. Onu oranın yaratıkları için alçalttı. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? O, görünen, bilinen varlıkları pişmiş çamur gibi kuru balçıktan, değişken bir maddeden oluşturdu. Görünmez varlıkları, güçleri de ateşin dumansızından, enerjiden oluşturdu. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah, iki doğunun Rabbi ve iki batının Rabbidir. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıverdi. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinden inci ve mercan çıkar. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Denizde koca dağlar gibi yükseltilen gemiler de O'nundur. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Yeryüzünün üzerindeki her kişi gelip geçicidir. Ve o celal ve ikram sahibi Rabbinin bizzat kendisi baki kalır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunan kimseler, ondan istekte bulunurlar. O, her an bir iştedir. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Sonra da gök yarılıp zeytinyağı gibi bir gül olduğu zaman, peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Artık işte o gün bildik bilmedik, gelmiş gelecek hiç kimse bir başkasının günahından sorumlu tutulmaz. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Suçlular nişanlarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından tutuluverirler. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir. Onlar onunla kaynar su arasında dolaşıp dururlar. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Ve Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinin de dalları vardır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akıp giden iki pınar vardır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Astarları kalın ipekten, atlastan yataklara yaslanmış kimseler olarak iki cennetin de devşirmesi yakındır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Oralarda daha önce bildik bilmedik, geçmiş gelecek hiç kimse tarafından dokunulmamış, el ve göz değmemiş, bakışlarını dikenler vardır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Sanki onlar yakut ve mercandırlar. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İyileştirmenin, güzelleştirmenin karşılığı iyileştirme, güzelleştirmeden başka olabilir mi? Peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Bu ikisinin astından iki cennet daha vardır. Peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Bunlar yemyeşildirler. Peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde durmaksızın coşan iki pınar vardır. Peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde de meyve, hurma ve nar vardır. Peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? O meyvelerin içlerinde iyilikler, güzellikler vardır. Peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Çadırlara kapanmış parlak gözlüler vardır. Peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Bunlardan önce onlara bildik bilinmedik hiç kimse dokunmamıştır. Peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Yeşil yastıklara ve apkari sergilere, harikulade güzel işlemeli döşeklere yaslananlar olarak, peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Azamet ve büyüklük sahibi, emir ve yasak koyma hakkına sahip, saygınlaştırma sahibi Rabbinin adı ne cömerttir. İnsan Suresi Necm 598. İnsan üzerine henüz kendisi anılabilecek bir şey değilken, dehirden yani milyarca yıldan bir süre geçti mi? Elbette ki geçti. Şüphesiz biz, İnsanı karışık bir nutfeden oluşturduk. Onu yıpratacağız, yükümlülükler vereceğiz. Bu nedenle onu çok iyi işitici, çok iyi görücü yaptık. İyiyi kötüyü ayıracak bilgileri yollayarak bilgilendirdik. Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen biri olsun, ister nankör. Şüphesiz biz kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler için zincirler, tasmalar ve alevli bir ateş hazırladık. Şüphesiz iyi adamlar kafur katılmış bir tastan içerler. Fışkırtıldıkça da fışkırtılacak bir pınardan ki ondan verdikleri sözleri yerine getiren, kötülüğü yayılan bir günden korkan ve biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz ve sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Evet, biz asık suratlı ve çatık kaşlı bir günde Rabbimizden korkarız diyerek, Allah sevgisi için, sevmesine rağmen yiyeceği, yoksula ve öksüze ve tutsağa veren Allah'ın kulları içerler. Allah da bu yüzden onları o günün kötülüğünden korur. Onlara aydınlık ve sevinç rastlayacak. Sabretmelerine karşılık, onlara cenneti ve ipekleri verecek. Orada tahtlara kurulmuş olarak kalacaklar. Orada bir güneş de, dondurucu bir soğuk da görmeyecekler. Ve bahçenin gölgeleri onların üzerlerine sarkacak. Ve alçaltıldıkça alçaltılacak. ve aralarında gümüş bir kap ve billur kaseler dolaştırılacak. Kendilerinin ayarladığı billurları gümüştendir. Ve orada onlar karışımı zencefil olan bir tastan sulanırlar. Orada selsebil denilen bir pınardan. Ve aralarında büyümez, yaşlanmaz çocuklar dolaşır. Onları gördüğünde saçılmış birer inci sanacaksın. Orayı gördüğünde mutluluk ve büyük bir mülk ve yönetim göreceksin. Üzerlerinde ince, yeşil ipekli, parlak atlastan giysiler olacak. Gümüş bileziklerle süslenmiş olacaklar. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecek. Şüphesiz ki bu sizin için karşılıktır. Çalışmalarınız da karşılık ödenecek niteliktedir. Necm 599. Şüphesiz biz, evet biz, Kur'an'ı sana indirdikçe indirdik. O halde Rabbinin hükmü için sabret. Onlardan günahkâra yahut hatta çok nanköre itaat etme ve daima her zaman Rabbinin ismini an. Gecenin bir bölümünde de ona boyun eğip teslimiyet göster ve onu uzun gecede her türlü noksanlıktan arındır. Sen elçi değilsin diyenler çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar ve ağır bir günü arkalarına atıyorlar. Biz onları biz oluşturduk. Bedenlerini biz sağlam yaptık. Dilediğimizde de benzerleriyle değiştirdikçe değiştiririz. Şüphesiz bu bir öğüttür. Artık dileyen kişi Rabbine doğru yol edinir. Ve siz Allah dilemedikçe dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Dilediğini rahmetine sokar. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara da acıklı bir azap hazırlamıştır. Talak Suresi Necm 600. Ey Peygamber! Kadınları boşadığınız zaman onları iddetleri için boşayın ve iddeti sayın. Ve Rabbiniz Allah'ın koruması altına girin. Apaçık bir aşırılık, iffetsizlik yapmaları hali dışında onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Artık kim Allah'ın sınırlarını aşarsa kesinlikle kendine haksızlık etmiş olur. Bilmezsin, olur ki Allah bundan sonra bir iş ortaya çıkarıverir. Artık sürelerinin sonuna vardıklarında onları örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekilde tutun yahut örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekilde onlardan ayrılın. Ve sizden adalet sahibi iki kişiyi şahit tutun. Şahitliği de Allah için ayakta tutun. İşte bu Allah'a ve son güne inanan kimseye öğütlenendir. Ve kim Allah'ın koruması altına girerse Allah ona bir çıkış yolu sağlar ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a işin sonucunu havale ederse o ona yeter. Şüphesiz Allah kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah kesinlikle her şey için bir ölçü koymuştur, belirlemiştir. Necm 601. Ve kadınlarınızdan ay başından kesilenler ve ay hali olmayanlar, eğer şüphe ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Gebe olanların da bekleme süresi yüklerini bırakmaları, doğum yapmaları veya düşük yapmalarıdır. Kim Allah'ın koruması altına girerse Allah ona işinde bir kolaylık sağlar. Necm 602. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim de Allah'ın koruması altına girerse Allah onun kötülüklerini örter ve onun için ödülü büyütür. O kadınları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun ve onları sıkıştırmak için onlarla birbirinizin zararına olacak herhangi bir şey yapmayın. Şayet gebe iseler yüklerini bırakıncaya kadar onlara harcama yapın, nafaka verin. Sonra sizin için emzirirlerse onlara ücretlerini verin ve aranızda örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekilde müşavere yapın. ve eğer güçlük çekerseniz artık ücreti babaya ait olmak üzere başka bir kadın emzirecektir. Geniş imkanları olanlar, geniş imkanlarına göre harcasınlar, nafaka versinler. Rızkı kısıtlı tutulan da artık Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah hiçbir kişiye ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Necm 603. Kentlerden niceleri var ki Rablerinin ve onun elçilerinin emrine baş kaldırdı da biz onları çetin bir hesaba çektik ve onlara görülmemiş, duyulmamış bir azapla azap ettik. Böylece onlar işlerinin vebalini tattılar. İşlerinin sonucu da tam bir zarara, kayba uğrayarak acı çekmek olmuştur. Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey kavrama yetenekleri olan iman etmiş kişiler! Allah'ın koruması altına girin. Kesinlikle Allah iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimseleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size bir öğüt, size Allah'ın açık açık ayetlerini, alametlerini, göstergelerini okuyan bir elçi indirdi. Ve her kim Allah'a inanır ve salihi işlerse, Allah onu altlarından ırmaklar akan, içinde sonsuza dek kalacakları cennetlere girdirir. Allah onun için rızkı güzelleştirmiştir. Allah yedi göğü ve yerden de onlar kadarını oluşturandır. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın bilgisinin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye buyruk gökler ve yer arasında iner durur. Beyyine Suresi Necm 604. Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, kendilerine açık delil, içinde tertemiz, sapasağlam yazgılar bulunan, tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir elçi gelinceye kadar serbest bırakılmadılar, gözden çıkarılmadılar. Ve o, kitap verilen kişiler ancak kendilerine açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Oysa ki onlara sadece dini yalnız Allah için arındıran kişiler halinde sadece Allah'a kulluk etmeleri, salatı ikame etmeleri yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturmaları, ayakta tutmaları, zekatı, vergiyi vermeleri emredilmişti. Ve işte bu doğru, eksiksiz, aşınmaz dindir. Şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfretmiş olan şu kişiler, içinde sürekli kalanlar olarak cehennemin ateşi içindedirler. İşte onlar, yaratılanların en şerlilerinin ta kendileridir. Şüphesiz inanan ve salihatı işleyen kimseler, yaratılanların en hayırlılarının ta kendileridir. Onların Rableri katındaki ödülleri, içinde sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan alnı cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine bilgiyle, sevgiyle, saygıyla ürperti duyan kimseler içindir. Haşr Suresi Necm 605. Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ı her türlü noksanlıktan arındırdılar. Ve O en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Allah, kitap ehlinden Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmayan kimseleri toplanmanın ilki için yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da şüphesiz kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağına kesin kez inanıyorlardı da Allah'ın azabı onlara hesabı katmadıkları yerden geliverdi. Ve Allah onların yüreklerine evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap edileceği korkusunu düşürdü. Ey sağduyu sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların hakkında sürgünü yazmamış olsaydı, kesinlikle onları dünyada azaplandırırdı. Ahirette de onlar için ateşin azabı vardır. İşte dünyada sürgün, ahirette ateş cezası, onların Allah'a ve elçisine karşı çıkıp sırt dönmeleri nedeniyledir. Ve kim Allah'a karşı çıkıp sırt dönerse, bilsin ki şüphesiz Allah azabı kovuşturması pek çetin olandır. Hurma ağaçlarından herhangi bir şey kesmeniz veya onları kökleri üzerinde bırakmanız hep Allah'ın izniyle, bilgisiyle ve onun hak yoldan çıkan kimseleri rezil rüsva etmesi içindir. Necm 606. Ve Allah'ın onlardan elçisine verdiği feylerden, yani savaşmadan zahmetsizce elde edilen gelirlerden, siz o gelirler için at oynatmadınız, deve de sürmediniz, hiç zahmet çekmediniz. Fakat Allah, elçilerini dilediği kimselerin üzerine musallat eder ve Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Allah'ın o kent halkından elçisine verdiği feyler, yani savaşmadan zahmetsizce elde edilen gelirler, içinizden yalnız zenginler arasında devlet, gücün getirdiği refah olmasın diye Allah'a, elçiye, yakınlık sahiplerine, göç eden fakirlere, ki onlar Allah'ın armağan ve rızasını ararken yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır, Allah'a ve elçisine yardım ederler. İşte onlar doğruların ta kendileridir. Yetimlere, miskinlere, yolcuya aittir. Elçi size ne verdiyse onu hemen alın. Sizi neden alıkoyduysa ondan geri durun. Allah'ın koruması altına da girin. Şüphesiz Allah kovuşturması, azabı çok çetin olandır. Onlardan önce o yurda ve imana yerleşen kimseler de kendilerine göç edenleri severler. Ve onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi onları kendilerine tercih ederler. Kim de nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Ve peygamber dönemindeki inananlardan sonra gelen kimseler, Rabbimiz, bizi ve iman ile bizi öne geçmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman etmiş kimseler için kin oluşturma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayansın, engin merhamet sahibisin derler. Necm 607. Kitap ehlinden Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmayan kardeşlerine, andolsun eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, kesinlikle biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde kimseye sonsuza dek itaat etmeyiz. Eğer sizinle savaşılırsa, kesinlikle size yardım ederiz demekte olan, münafıklaşan kimseleri görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Ve Allah şahitlik eder ki şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır. Andolsun eğer onlar çıkarılırlarsa onlarla beraber çıkmazlar. Yine andolsun eğer onlarla savaşılırsa onlara yardım etmezler. Andolsun eğer yardım etseler bile kesinlikle arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım olunmaz. Kesinlikle siz onların kalplerinde korku yönünden Allah'tan daha çetinsiniz. Onların Allah'tan çok sizden korkmaları, şüphesiz bunların iyi anlamayan bir toplum olmasındandır. Onlar toplu olarak sizinle savaşamazlar. Ancak müstahkem şehirlerde yahut duvarların ardından savaşırlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri kendilerinden az önce işlerinin günahını tatmış olan, ahirette de kendileri için acı bir azap bulunan kimselerin durumu gibi pek çetindir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri tıpkı hani insana küfret, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddet deyip de küfredince, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedince de kesinlikle ben senden uzağım. Şüphesiz ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyen o şeytanın örneğinde olduğu gibi darmadağınıktır. Böyledir. Çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur. Sonunda ikisinin de akıbeti, ikisinin de içinde sürekli kalanlar olarak ateşin içinde olmaktır. Ve işte bu, şirk koşarak, küfrederek, yanlış, kendi zararlarına iş yapanların cezasıdır. Necm 608. Ey inanmış olan kimseler! Allah'ın koruması altına girin. Her kişi yarın için ne hazırladığına bir baksın ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah işlediklerinize haberdardır. Ve Allah'ı umursamayan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah onlara kendilerini umursatmaz. İşte onlar yoldan çıkmış kimselerin ta kendileridir. Ateşin ashabı ve cennetin ashabı eşit olmaz. Cennet ashabı kurtulanların ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağ, çok iri cüsseli bir yükümlü varlığa indirseydik, Allah'a olan saygıyla, sevgiyle ve bilgiyle ürpertiden, onu samimiyetle saygı duyar, baş eğer, ve parça parça olmuş görürdün. Ve biz bu örnekleri iyiden iyiye düşünürler diye insanlara veriyoruz. Necm 609. O, kendisinden başka ilah diye bir şey olmayan Allah'tır. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet edendir. Engin merhamet sahibidir. O, kendisinden başka ilah diye bir şey olmayan Allah'tır. O, bütün kainatın hükümdarı, tertemiz, her türlü kötülük ve eksiklikten uzak, her türlü kusurdan uzak, sapasağlam, güven veren, gözetici, koruyucu, doğrulayıcı ve güvenilir, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, dilediğini zorla yaptıran, ulaşılmaz, azametli, ihtiyaçları gideren, işleri düzelten, derman veren, büyüklük ve ululukta tek olan, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösterendir. Allah, onların ortak koştukları şeylerden arınıktır. O, oluşturan, kusursuz yaratan, her şeye şekil ve suret veren Allah'tır. En güzel isimler O'nun içindir. Göklerde ve yeryüzünde olanlar, O'nu noksan sıfatlardan arındırırlar. Ve O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Nur Suresi. Necm 610. İndirdiğimiz ve parça parça ayırdığımız bir sure. Öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler de indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkek, hemen her birini 100 kamçı ile kamçılayın. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dininde sizi onlara acıma duygusu tutmasın ve müminlerden bir grup onların cezalandırılmasına tanık olsun. Ve evli, hür kadınlara zina isnadında bulunmuş, sonra 4 tanık getiremeyen kimseler, hemen bunları 80 kamçıyla kamçılayın ve onların tanıklığını ömürleri boyu kabul etmeyin. Ve onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlar, onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa, 5.'de de eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın dışlayıp gözden çıkarmasının kendi üzerine olmasına Allah'ı şahit tutmasıdır. Kadının kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa, 5.'de de eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasına Allah'ı şahit tutması kendisinden cezayı savar. Ancak iftira attıktan sonra tövbe eden, iftiracılığını itiraf ve bir daha yapmayacağına söz veren ve düzelten kimseler hariçtir. Artık şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Ya Allah'ın size armağanları ve rahmeti olmasaydı? Ve şüphesiz Allah tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı veren, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan olmasaydı. Zina eden erkek, zina eden veya ortak koşan bir kadından başkasıyla evlenmiyor. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya ortak koşan erkek evleniyor. Ve bu, böyle bir evlilik kuralı müminlere haram kılınmıştı. Necm 611. Şüphesiz bu ağır iftirayı getirenler sizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük saymayın. Tersine o sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye günahtan kazandığı vardır. Onlardan günahın büyüğünü söyleyen kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bunu duyduğunuz zaman erkek ve kadın müminler bu iftirayı işittiklerinde kendilerine hayır olduğunu zannetmeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddiayı ortaya atanların buna dair 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitler getirmediler, öyleyse onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın armağanı ve merhameti olmasaydı, içine düştüğünüz şeylerde kesinlikle size büyük bir azap isabet ederdi. Hani siz bu iftirayı birbirinizin dilinden alıyor ve kendisi hakkında bilgi sahibi olmadığınız bu uydurma haberi ağızlarınızla söylüyorsunuz ve bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyüktür. Ve onu duyduğunuz zaman, bunu konuşup durmamız bize yakışmaz. Sübhaneke, Allah'ım sen arınıksın, bu çok büyük bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer siz inanmış kimseler iseniz, onun bir benzerini sonsuz olarak bir kez daha tekrarlamamanızı Allah size öğütler. Ve Allah ayetlerini sizin için açığa koyuyor. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Necm 612. Şüphesiz inanan kimseler içinde aşırılığın, iffetsizliğin yayılmasını seven kimseler, dünyada ve ahirette acı veren bir azap onlar içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ve sizin üstünüze Allah'ın armağanı ve merhameti ve şüphesiz Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı? Ey iman etmiş kimseler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Ve kim şeytanın adımlarını izlerse, şunu bilsin ki o aşırılıkları, iffetsizlikleri, ve tüm çirkinlikleri emreder. Ve eğer üstünüzde Allah'ın armağan ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbir kimse sonsuza dek temize çıkmazdı. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şüphesiz hür, evli, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat eden kimseler, dünya ve ahirette dışlanmışlardır. Ve onlar için çok büyük bir azap vardır. O gün onların dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları işlere kendi aleyhlerinde şahitlik edecektir. O gün Allah onlara gerçek karşılıklarını tas tamam verecektir. Onlar da Allah'ın apaçık hakkın ta kendisi olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar, kötü erkekler, kötü erkekler de kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler de temiz kadınlar içindir. Pis sözler, çirkin işler, pis kimselere yakışır. İyi güzel söz ve işler de iyi güzel kimselere yakışır. İşte onlar, iftiracıların söylediklerinden çok uzak olanlardır. Kendileri için bağışlanma ve saygın bir rızık vardır. Ve sizden fazlalık ve genişlik sahibi kimseler, akrabaya, miskinlere, Allah yolunda göç edenlere vermemeye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Necm 613. Ey iman etmiş kimseler! Kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, düşünüp öğütlenmeniz için sizin için daha iyidir. Sonra da orada kimseyi bulamazsanız artık size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denilirse hemen dönün. Bu sizin için daha arındırıcıdır. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. İçinde size ait herhangi bir değerli şey bulunan, oturulmayan evlere girmenizde üzerinize bir sakınca yoktur. Ve Allah sizin açığa vurduğunuz şeyleri ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Necm 614. Mümin erkeklere bakışlarından bir bölümünü kısmalarını ve ırzlarını korumalarını söyle. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Kuşkusuz Allah onların yapıp ürettiklerine derin bilgi sahibidir. Mümin kadınlara da bakışlarından bir bölümünü kısmalarını ve ırzlarını korumalarını söyle. Zinetlerini de açıkta olanlar hariç belli etmesinler. Örtülerini de göğüs yırtmaçlarının üzerine sarkıtsınlar. Ve süslerini kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınlar, yeminlerinin sahip oldukları, kadına ihtiyaç duymaz olmuş erkeklerden kendilerinin hizmetinde bulunanlar ve kadınların savunmasız yerlerini yani dübür ve cinsel organlarını henüz anlayacak yaşa gelmemiş çocuklar dışındakiler için belli etmesinler. Süslerinden gizlemiş olduklarının bilinmesi için ayaklarını vurmasınlar. Ve ey müminler! Başarıya ermeniz için hepiniz topluca hatanızdan Allah'a dönüş yapın. Necm 615. Ve sizden eşi olmayanları, erkek kölelerinizden ve kadın kölelerinizden iyi olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi fazlından onları zenginleştirir. Şüphesiz ki Allah, bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, en iyi bilendir. Ve evlenmeye imkan bulamayanlar, Allah kendi fazlından kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Yasalar çerçevesinde himayenize verilmiş olanlardan özgürlük yazışması, sözleşmesi yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir iyilik görüyorsanız hemen yazışma, sözleşme yapın. Allah'ın size vermiş olduğu Allah'ın malından siz de onlara verin. Ve basit dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye bağımsızlaşmak, evlenmek isteyen gençlerinizi taşkınlığa, baş kaldırmaya zorlamayın. Onları kesinlikle özgürlüklerine kavuşturun. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz Allah onların zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Ve andolsun ki biz size açık açık bildiren ayetler, sizden önce geçen kişilerden örnekler ve Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için öğütler indirdik. Necm 616. Allah gökleri ve yeryüzünü, evreni aydınlatan tek zattır. Başkasının aydınlatması mümkün değildir. Onun nurunun, Kur'an'ın örneği, içinde kandil bulunan bir kandil yuvası gibidir. O kandil bir cam içindedir. O cam sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya batıya nispet edilemeyen, dünyanın her yerinde var olan bereketli bir zeytin ağacındandır. O ağacın yağı neredeyse kendisine ateş dokunmasa bile ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah, dileyen kimseyi nuruna kılavuzluk eder. Allah, insanlar için örnekler verir. Ve Allah, her şeyi en iyi bilendir. Necm 617. Allah'ın yükseltilmesine, içerisinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerde devamlı olarak kendisini arındıran öyle er kişiler vardır ki, ticaret ve alışveriş onları Allah'ı anmaktan, salatı ikame etmekten yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturmaktan, ayakta tutmaktan ve zekatı, vergilerini vermekten alıkoymaz. Onlar, Allah kendilerine işledikleri amellerin en güzeliyle karşılık versin ve kendilerine armağanlarından arttırsın diye kalplerin ve gözlerin ters döndüğü bir günden korkarlar. Ve Allah, dilediği kişileri hesapsız rızıklandırır. Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kişiler, onların amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki, susayan onu su zanneder. Ona vardığında da orada herhangi bir şey bulamaz. Yanında Allah'ı bulmuştur. Sonra da Allah ise onun hesabını tas tamam ödemiştir. Allah hesabı çok çabuk görür. Yahut çok derin, engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Onu dalga üstüne dalga kaplamakta, üstünde de bulut vardır. Birbiri üstüne karanlıklar. Kime elini çıkarıp uzatsa, neredeyse onu dahi göremez. Ve Allah, kime nur vermemişse, artık o kimse için nurdan herhangi bir şey yoktur. Necm 618. Göklerde ve yeryüzünde bulunanların, dizi dizi uçanların, kuşların, arıların, bulutların, boranların, Allah'ı her türlü noksanlıktan arındırdıklarını görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Hepsi kendi arındırmasını ve desteğini doğaya yapacağı katkıyı kesinlikle bilmektedir. Allah da onların işlemekte olduklarını en iyi bilendir. Göklerin ve yeryüzünün hükümranlığı yalnızca Allah'a aittir. Dönüş de ancak Allah'adır. Şüphesiz Allah'ın bulutları sürüklediğini, sonra onları bir araya getirdiğini, sonra da üst üste yığdığını görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? İşte görüyorsun ki bunların arasından yağmuru çıkarıyor. Ve o gökten içinde dolu bulunan dağ gibi bulutları indirir de onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzak tutar. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri alır. Allah geceyi ve gündüzü çevirir durur. Şüphesiz sağduyu sahipleri için kesinlikle bir ibret vardır. Ve Allah her canlıyı sudan oluşturdu. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimileri iki ayak üzerinde yürümekte, kimi de dört ayak üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini oluşturur. Hiç şüphesiz Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Andolsun ki biz açıkça ortaya koyan ayetler indirdik ve Allah dileyen kimseyi dosdoğru yola iletir. Necm 619. Ve onlar Allah'a ve elçiye inandık ve itaat ettik diyorlar. Sonra da onlardan bir grup arkasından geri duruyorlar ve bunlar müminler değildir. Ve aralarında hükmetmesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman bakarsın ki onlardan bir grup mesafelenmişler. Ama eğer hak kendi lehlerine ise ona gönülden bağlı kimseler olarak gelirler. Peki onların kalplerinde bir hastalık mı var? Onların zihniyeti mi bozuk? Yoksa şüpheye mi düştüler? Yoksa Allah ve elçisinin kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Tam tersine onlar, yanlış davrananların, kendi zararlarına iş yapanların ta kendileridir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve elçisine davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri oldu. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Ve kim Allah'a ve elçisine itaat eder, Allah'a saygı, sevgi ve bilgiyle ürperti duyar ve onun koruması altına girerse, işte onlar başarıya ulaşanların ta kendileridir. Ve o münafıklar, sen hakikaten kendilerine emrettiğin takdirde kesinlikle savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin. İtaat, örfe uygun, herkesçe iyi olduğu kabul edilen şekildir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, elçiye de itaat edin. Artık eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki onun üzerine olan sadece kendisinin yüklendiğidir. Sizin üzerinize de size yüklenendir. Eğer elçiye itaat ederseniz, kılavuzlandığınız doğru yola girersiniz. Elçinin üzerine olan da sadece apaçık mesajı iletmektir. Necm 620. Ve Allah, sizlerden iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış olan kimselere, kendilerinden öncekileri başkalarının yerine getirdiği gibi, yeryüzünde onları da başkalarının yerine geçireceğini, onlar için beğenip seçtiği dini onlar için kesinlikle tutunduracağını ve korkularından sonra onları kesinlikle güvene değiştireceğini vaat etti. Onlar bana kulluk ederler. Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Bundan sonra da kim küfrederse, benim ilahlığımı ve Rabbimi bilerek reddederse, inanmazsa, artık işte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Ve rahmet olunmanız için salatı ikame edin. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun, zekatı vergiyi verin ve o elçiye itaat edin. Sakın kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş şu kimselerin yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma, sakın sanmasınlar. Onların da varacağı yer ateştir. Kesinlikle de o ne kötü bir varış yeridir. Necm 621. Ey iman etmiş kimseler! yasalar çerçevesinde himayenizde bulunanlar ve sizden erginlik yaşına gelmemiş olanlarınız üç durumda sabah eğitim öğretiminden önce, öğle vaktinde elbisenizi çıkardığınızda, gece eğitim öğretiminden sonra izin istesinler. Bunlar sizin için açık ve korumasız üç zamandır. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir günah yoktur. Aranızda dolaşırlar, bazınız bazınız üzerindedir. Allah ayetleri size işte böyle açığa koyuyor. Allah çok iyi bilendir. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Ve sizden olan çocuklar, ergenlik çağına geldikleri zaman, artık kendilerinden önceki kişiler, ağabeyleri, ablaları izin istedikleri gibi izin istesinler. Allah, kendi ayetlerini size işte böyle açığa koyar. Ve Allah, çok iyi bilendir, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Ve nikah ümidi kalmayan yaşlanmış kadınlar, artık ziynetlerini dışa vurmadan, dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir sakınca yoktur. Ve iffetli olmaları kendileri için daha hayırlıdır. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Amaya suç yoktur, topala suç yoktur, hastaya suç yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden veya babalarınızın evlerinden veya annelerinizin evlerinden veya erkek kardeşlerinizin evlerinden veya kız kardeşlerinizin evlerinden veya amcalarınızın evlerinden veya halalarınızın evlerinden veya dayılarınızın evlerinden veya teyzelerinizin evlerinden veya anahtarlarına malik olduğunuz yerlerden yahut dostunuzun evlerinden yemenizde bir sakınca yoktur. Toplu halde veya ayrı ayrı yemenizde de bir sakınca yoktur. Artık evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından bereketli ve güzel bir yaşama dileği olarak kendinize güvenlik oluşturun. İşte Allah, aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini böyle ortaya koyar. Necm 622. Müminler ancak Allah'a ve elçisine inanmış, elçiyle birlikte sosyal bir işle meşgul iken ondan izin istemedikçe çekip gitmeyen kimselerdir. Şüphesiz senden izin isteyen şu kimseler, işte onlar Allah'a ve elçisine iman etmiş kimselerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğine izin ver, onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Aranızda elçiyi çağırmayı, bazınızın bazınızı çağrışı gibi yapmayın. Saklanarak sıvışıp gidenleri Allah kesinlikle bilmektedir. Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir sosyal yangının isabet etmesinden veya kendilerine çok acıklı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar. Gözünüzü açın. Şüphesiz göklerde ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. O, sizin ne üzerinde olduğunuzu kesinlikle bilir. Kendisine döndürülecekleri günde de yapmış olduklarını hemen kendilerine haber verecektir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Hac Suresi Necm 623. Ey insanlar! Rabbinizin koruması altına girin. şüphesiz kıyametin kopuş anının sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiğinden vazgeçer ve her hamile kadın taşıdığını bırakır. Ve sen insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş görürsün. Velakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan bazıları da Allah hakkında bilgisizce tartışıyor ve her azılı şeytanı izliyor. Azılı şeytan hakkında şüphesiz kim şeytanı yol gösterici, gözetici bir yakın yaparsa artık o kesinlikle şeytanı kendine velileştireni saptırır ve onu cehennemin azabına kılavuzlar diye yazıldı. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten kuşkudaysanız, bilin ki ne olduğunuzu size ortaya koymak için şüphesiz biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra bir embriyondan, sonra yapısı belli belirsiz bir et parçasından oluşturmuşuzdur. Ve biz dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak, sonra da olgunluk çağına erişmeniz için çıkartırız. Bununla beraber kiminize geçmişte yaptıkları ve yapması gerekirken yapmadıkları bir bir hatırlattırılır, öldürülür. Kiminiz de önceki bilgisinden sonra hiçbir şey bilmemek üzere ömrünün en rezil zamanına ulaştırılır. Bir de yeryüzünü görürsün ki sönmüştür. Sonra biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir. İşte bu, şüphesiz ki Allah'ın hak olması, şüphesiz sadece onun ölüleri diriltmesi ve şüphesiz sadece onun her şeye en iyi güç yetiren olması nedeniyledir. Kıyamet ise şüphesiz gelicidir. Kesinlikle onda şüphe yoktur. Ve şüphesiz ki Allah kabirlerde olan kimseleri diriltecektir. Necm 624. İnsanlardan bazıları da Allah hakkında bilgisizce, kılavuz olmadan, aydınlatıcı bir kitap olmadan tartışırlar. Onun belini eğip bükmesi, çalım satması Allah yolundan saptırmak içindir. Bu dünyada ona bir rüsvalık vardır. Ve biz kıyamet gününde ona yakıcı cehennemin azabını tattıracağız. İşte bu, kendi iki elinin öne çıkardığı şeyler ve şüphesiz Allah'ın iyi kulluk edenlere haksızlık eden biri olmayışı sebebiyledir. İnsanlardan kimi de Allah'a belirsiz bir taraf üzerinde kararsız, net çizgisiz bir şekilde kulluk eder. O nedenle eğer kendisine bir iyilik gelirse, onunla zihnindeki tüm soru işaretlerini gidererek rahata kavuşmuş olur. Ve eğer kendisine bir sosyal yangın, sıkıntı gelirse, yüzü üstü dönüverir. O dünyayı da, ahireti de kaybetti. İşte bu apaçık kaybın ta kendisidir. O, Allah'ın aslarından kendine zarar ve menfaat veremeyecek şeylere yalvarır. İşte bu, çok uzak sapıklığın ta kendisidir. O, zararı yararından daha yakın olana yalvarıyor. Yalvardığı o şey, ne kötü yardımcı, koruyucu ve ne kötü yoldaştır. Şüphesiz Allah, İman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere girdirir. Şüphesiz Allah dilediği şeyleri yapar. Kim Allah'ın kendisine dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor idiyse, hemen samimiyetle bize yönelsin. Bir de Allah'ın aslarından kendine zarar ve menfaat veremeyecek o şeylerle ilişkisini kessin. Sonra da baksın bakalım bu planı kendisini öfkelendiren şeyi, kafasındaki takıntıyı giderecek mi? Ve işte biz Kur'an'ı böylece apaçık ayetler halinde indirdik. Ve şüphesiz Allah dilediği kimselere, dileyen kimselere kılavuzluk eder. Necm 625. Şüphesiz o iman etmiş kimseler, Yahudi olmuş kimseler, Sabi'iler, doğal dindarlar, Hristiyanlar, Mecusiler ve eş koşmuş olanlar, şüphesiz Allah kıyamet günü bunların arasını ayıracaktır. Şüphesiz Allah her şeye en iyi tanıktır. Necm 626. Göklerde ve yeryüzünde olan kimselerin güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, kıpırdayan canlılar ve insanların çoğunun Allah'a boyun eğip teslimiyet gösterdiklerini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Birçoğu da üzerlerine azap hak olmuş olanlardır. Ve Allah kimi hor kılarsa artık onun için bir yücelten yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini işler. Necm 627. Şu ikisi, mümin ve kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişi, Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasımdır. Artık kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kimseler, kendileri için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar su dökülür. Bununla karınlarındaki şeyler ve derileri eritilir. Ve onlar için demirden topuzlar vardır. Gamdan dolayı oradan ne zaman çıkmak isteseler, oraya geri çevrilirler ve yakıcı azabı tadın. Şüphesiz Allah, iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanları, altından ırmaklar akan cennetlere girdirecek. Onlar orada altından bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Ve onlar sözden güzel, hoş olana kılavuzlanmışlardır. Hem de övülmeye layık olan Allah'ın yoluna kılavuzlanmışlardır. Necm 628. Şüphesiz küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, Allah'ın yolundan insanlar, orada ibadete kapanan veya dışarıdan gelen eşit olmak üzere için kılınan Mescid-i Haram'dan, yani dokunulmazlığı olan ilahiyat okulundan alıkoyan kimseler ve orada haksızlıkla yanlış yola sapmak isteyen kimse, biz ona pek acıklı bir azaptan tattırırız. Ve hani biz bir zamanlar, sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma, dolaşanlar, orada haksızlığa baş kaldıranlar, Allah'ı birleyenler, boyun eğip teslimiyet gösterenler için evimi tertemiz et, kendilerine ait bir takım menfaatlere tanık olmaları ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerinde belli günlerde onun adını anmaları için insanlar arasında ilahiyat eğitim öğretimi verileceğini duyur. Yürüyerek veya yorgun düşmüş binekler üstünde her derin vadiyi aşarak sana gelsinler. Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Eski evde, özgür evde, yani Kâbe'de dolaşsınlar diye o evin, yani Kâbe'nin yerini İbrahim için hazırlamıştık. Siz de onlardan yiyin ve zorluk çeken fakiri doyurun. İşte böyle. Ve kim Allah'ın dokunulmaz kıldıklarına saygı gösterirse, artık bu kendisi için Rabbinin katında hayırdır. Size bildirile gelenden başka bütün hayvanlar size helal kılınmıştır. O halde Allah'a yönelmişler olarak, ona ortak kabul edenler olmayarak, o putlardan olan kirlilikten kaçının, yalan sözden de kaçının. Allah'a kim ortak koşarsa artık o kimse gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın kendisini ıssız bir yere sürüklediği şey gibidir. Necm 629. Büyükbaş hayvanları da biz onları sizin için Allah'ın varlığının işaretlerinden yaptık. Sizin için onlarda hayır vardır. O nedenle ön ayaklarının biri bağlı halde keserken, saf halinde derken üzerlerine Allah'ın adını anın. Sonra yanları yere yaslandığı vakitte onlardan yiyin ihtiyacını gizleyene ve isteyene de yedirin. Böylece biz onlara kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödeyesiniz diye size boyun eğdirdik. İşte böyle. Her kim Allah'ın varlığına işaret olan şeylere saygı gösterirse, ki şüphesiz bu saygı gösterme kalplerin Allah'ın koruması altına girmesindendir, sizin için onlarda belli bir süreye kadar bir takım yararlar vardır. Sonra bunların varış yeri Beyt-i Atike, yani eski eve, özgür eve, Kabe'yedir. Necm 630. Ve biz her önderli toplum için Allah'ın kendilerine hayvanların kusursuzlarından rızık olarak verdikleri üzerine onun adını ansınlar diye bir kulluk biçimi yaptık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. O nedenle yalnız onun için Müslüman olun. Allah anıldığı vakit kalpleri titreyen, kendilerine isabet edene sabreden, salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcayan, Allah'a içtenlikle boyun eğen o kimselere müjdele. Onların etleri ve kanları kesinlikle Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak ona sizden Allah'ın koruması altına girme ulaşır. Size kılavuzluk ettiği üzere Allah'ı büyükleyesiniz diye o büyükbaş hayvanları size işte böyle boyun eğdirdi. Hiç değişmeden, gelişmeden size boyun eğecek özelliklerde yarattı. Ve iyilik, güzellik üretenleri müjdele. Şüphesiz Allah inanan kimseleri savunur. Şüphesiz Allah aşırı hain ve son derece nankörlerin hiçbirini sevmez. Necm 631. Kendilerine savaş açılan kimselere, kendileri haksızlığa uğramaları, onlar başka değil sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmaları nedeniyle savaşmalarına izin verildi. Ve şüphesiz ki Allah onları zafere ulaştırmaya en iyi gücü yetendir. Eğer Allah bir kısım insanları diğer bir kısmıyla def edip önlemeseydi, mutlak surette filiz, tomurcuk, ağaçtaki meyve, toplanmış tahıl, bakliyat, kıraç arazide diken, yapılı bina ne varsa hepsi, tüm alışveriş yerleri, çarşı, pazar, tüm salat, destek yerleri, iş, istihdam ve istihsal yerleri, eğitim-öğretim kurumları ve güvenlik merkezleri ve içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan mescitler yerle bir edilirdi. Allah kendisine yardım edenlere, kendilerini yurtlandırıp güçlendirirsek salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan, zekatı, vergilerini veren, örfe uygun, herkesçe kabul gören iyi şeylere emreden ve vahiy ve ortak akılla kötülüğü, çirkinliği kabul edilen şeylerden alıkoyan kimselere kesinlikle yardım eder. Hiç şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galip gelendir. İşlerin sonucu da sadece Allah'a aittir. Necm 632. Ve eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, bil ki onlardan önce Nuh'un toplumu, Ad, Semud, İbrahim'in toplumu, Lut'un toplumu, Medyen ashabı da yalanlamışlardı. Musa da yalanlandı da ben kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselere bir süre verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Peki beni tanımamak nasılmış? Sonra nice kentler de vardı ki şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına iş yaparlarken biz onları değişime, yıkıma uğrattık. Artık damları çökmüş, duvarları üzerine yıkılmıştır. Nice terk edilmiş kuyularla bomboş kalmış, kireçle, betonla sağlamlaştırılmış saraylar. Peki onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki kendilerinin akıl edecekleri kalpleri ve işitecekleri kulakları olsun? İşte şüphe yok ki gözler kör olmaz, fakat göğüslerin içindeki kalpler kör olur. Ve senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Halbuki Allah sözünden asla caymayacaktır. Ve şüphesiz Rabbinin katında bir gün sizin sayacaklarınızdan 1000 sene gibidir. Ve şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına iş yapıp duran nice kentler, ben kendilerine süre tanıdım, sonunda onları yakalayıverdim. Dönüş sadece banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık, açıklayan, anlatan bir uyarıcıyım. Artık iman etmiş olanlar ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, bağışlanma ve hatırı sayılır rızık sadece onlar içindir. Acizleştirme yarışı yaparak ayetlerimiz hakkında şirk koşan kimseler, işte onlar cehennemin yaranıdır. Necm 633. Ve biz senden önce hiçbir elçi ve hiçbir peygamber göndermedik ki o bir şey arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna bir şeyler atmış olmasın. Bunun üzerine Allah, şeytanın yani iblisin attığı şeyleri giderir. Sonra da Allah, şeytanın bıraktığını, kalplerinde hastalık bulunan, zihniyeti bozuk ve kalpleri kas katı olan kimseler için, dinden çıkarmak için, şüphesiz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar da kesinlikle uzak bir ayrılık içindedirler. Kendilerine bilgi verilmiş olan kimseler, Kur'an'ın şüphesiz Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona iman etsinler, sonra da kalpleri ona saygı duysun diye ayetlerini güçlendirir, korur. Ve Allah çok iyi bilendir. En iyi yasalar koyan, güçlendirendir. Ve şüphesiz Allah, iman eden kimseleri dosdoğru yola kılavuzlayandır. Necm 634. Küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kişiler de, kendilerine ansızın kıyametin kopuş anı veya kısır, yararsız, verimsiz bir günün azabı gelinceye kadar Kur'an'dan kuşku duymaya devam edeceklerdir. O gün hükümranlık Allah'ındır. Aralarında O hüküm verir. Artık iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler nimet cennetlerindedirler. Ve küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler, artık işte bunlar alçaltıcı azap kendileri için olanlardır. Ve Allah yolunda hicret eden, sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlar, kesinlikle Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Ve şüphesiz Allah, kesinlikle rızık verenlerin en hayırlısının ta kendisidir. Kesinlikle onları hoşnut olacakları bir yere girdirecektir. Ve şüphesiz Allah, kesinlikle çok iyi bilendir, çok yumuşak davranandır. İşte böyle. Ve kim kendisine yapılan cezaya aynıyla karşılık verirse, sonra yine kendisine haksızlık yapılırsa, kesinlikle Allah ona yardım eder. Şüphesiz Allah kesinlikle çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. İşte bu, şüphesiz Allah'ın geceyi gündüzün içine sokması, gündüzü de gecenin içine sokması sebebiyledir. Şüphesiz Allah çok iyi işitendir, çok iyi görendir. İşte bu, şüphesiz Allah'ın hakkın ta kendisi olması ve ortak koşanların onun astından yaptıkları şeylerin batılın ta kendisi olması ve şüphesiz Allah'ın yüceler yücesi olması, en büyüğün kendisi olması nedeniyledir. Necm 635. Şüphesiz Allah'ın gökten su indirip de yeryüzünün yemyeşil oluverdiğini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Şüphesiz Allah çok armağan verendir, en iyi haberi olandır. Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca O'nundur. Ve şüphesiz Allah muhtaç olmayandır, övülmeye en çok layık olandır. Sen Allah'ın yeryüzündekileri size boyun eğdirdiğini, hep sizin yararlanacağınız ölçülerde yarattığını ve kendisinin emriyle denizlerde akıp giden gemileri görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Göğü de kendi izni bilgisi olmaksızın yere düşmekten o tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Ve O size hayat vermiş olan, sonra öldürecek olan, sonra da diriltecek olandır. Şüphesiz insan kesinlikle çok nankördür. Necm 636. Biz her önderli toplum için bir kulluk yolu tayin ettik. Onlar ona göre kulluk yapsınlar. O halde bu işte seninle hiçbir zaman çekişmesinler. Sen de Rabbine çağır. Şüphesiz sen dosdoğru bir kılavuz üzeresin. Ve eğer seninle tartışırlarsa hemen de ki, Allah yapmakta olduğunuz şeyleri en iyi bilendir. Allah ayrılığa düştüğünüz şeylerle ilgili kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Gökte ve yeryüzünde olan şeyleri Allah'ın kesinlikle bildiğini bilmez misin? Şüphesiz bu bir kitaptadır. Şüphesiz bu Allah'a çok kolaydır. Ve onlar Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği ve kendilerinde de onlara dair bilgiler bulunmayan Allah'ın aslarından bir şeylere tapıyorlar. Ve şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için hiçbir yardımcı yoktur. Ve kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş, küfretmiş olan o kimselerin yüzlerinde, vahiy ve ortak kabulle kötülüğü, çirkinliği kabul edilen şeyleri tanırsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyan kimselere saldıracaklar. De ki, peki size ondan daha kötü olanını haber vereyim mi? Ateş! Allah ateşi kafirlere, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere vaat etti. O ne kötü bir dönüş yeridir. Necm 637. Ey insanlar! Bir örnek verilmektedir. Şimdi ona kulak verin. Sizin Allah'ın aslarından şu yakardıklarınız bir araya gelseler bile bir sineği asla oluşturamazlar. Ve sinek onlardan bir şey kapsa onu kurtaramazlar. İsteyen ve istenen güçsüzdür. Allah'ı gereği gibi değerlendirip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir. Her şeye üstündür. Allah haberci ayetlerden elçiler seçer. İnsanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz Allah en iyi işiten, en iyi görendir. Ellerinin arasında olanı ve arkalarında olanı bilir. Ve işler yalnızca Allah'a döndürülür. Necm 638. Ey iman etmiş kimseler! Zafer kazanmanız, durumunuzu korumanız için Allah'ı birleyin. Boyun eğip teslimiyet gösterin. Rabbinize kulluk edin. İyilik yapın ve Allah uğrunda gerektiği gibi gayret gösterin. O sizi seçti ve dinde, atanız İbrahim'in dininde, yaşam tarzında sizin için bir zorluk oluşturmadı. O daha önce ve işte Kur'an'da elçinin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için sizi Müslümanlar olarak isimledi. Öyleyse salatı ikame edin, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun, zekatı, verginizi verin ve Allah'a sarılın. O sizin Mevlanız, yol gösteren, yardım eden, koruyan yakınınızdır. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Münafikun Suresi. Necm 639. Münafıklar sana geldikleri zaman, biz gerçekten tanıklık ederiz ki, şüphesiz sen Allah'ın elçisisin dediler. Allah da bilir ki, şüphesiz sen onun elçisisin. Ve Allah tanıklık eder ki, şüphesiz münafıklar kesinlikle yalancılardır. Onlar yeminlerini bir kalkan edinip Allah'ın yolundan alıkoydular. Şüphesiz onlar, yaptıkları şeyler kötü olan kimselerdir. Bu onların iman etmeleri, sonra iman etmemeleri nedeniyledir. Böylece kalplerinin üzerine damga vurulmuştur. Artık onlar iyice kavrayamazlar. Onları gördüğün zaman da cüsseli yapıları, sanki onlar dayandırılmış, yarı giydirilmiş ahşap kütükler gibidirler. Beğenini kazanmaktadır. Söyledikleri zamanda kulak verirsin. Her feryadı kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Allah onları kahretti. Nasıl da çevriliyorlar. Ve onlara, gelin Allah'ın elçisi sizin için bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Sen onların büyüklük taslayanlar olarak yüz çevirmekte olduklarını da görürsün. Senin onlar için bağışlanma dilemenle dilememen onlar için birdir. Allah onlara kesin olarak mağfiret etmeyecektir. Onları bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah hak yolundan çıkmış bir topluma kılavuzluk etmez. Onlar Allah'ın elçisi yanında bulunanlara hiçbir harcamada, mali destekte bulunmayın, sonunda dağılıp gitsinler derler. Oysa göklerin ve yeryüzünün hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar iyice kavramıyorlar. Diyorlar ki, andolsun Medine'ye bir dönecek olursak, gücü ve onuru çok olan, düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Oysa güç, onur ve üstünlük Allah'ın, O'nun elçisinin ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Necm 640. Ey iman etmiş kişiler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Böyle bir şeyi kim yaparsa artık işte onlar zarara, kayba uğrayıp acı çekenlerin ta kendileridir.